اني ذم فصل د عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت سے قال دے فرمائی عمرو ابن العاص رضی الله عنه فرمائی وَيَقْرَانِ أَقْرَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشَرَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ لُسْتِ وِمَاتَ بِنْزَلَّ السَّجْدِ پَ قُرْآنِ كِي دَدِي نَدْرِي پَ مُفَصَّلُ كِي او پَ سُورِ حَجْ كِي دُوَ سَجْدِي رواهُ ابو داود وابن ماجا دا اهل علم و فقهاء و اختلاف دے پشمیر د سجدو د قران کې امام احمد رحم الله وی پنځل لسدي هغه د حدیث د عمرو ابن العاص رضی الله عنه باندې ظاهرا عمل ده. امام شافعی رحم الله وی سوار لسدي عددین دو په سوره حج کې دي ادرې په مفصلو کې دي او په سوره سواد کې سجده نشته بلکې هغه سجده د شکر ده. امام ابو حنیفه رحم الله وی سوار لسدی خدا دوی مد سوره حج نشتا او د سوره سواد سجده شتا. امام مالک رحم الله وی اول لسدی نزد د سوره سواد او د مفصل او غ سجدیم تل لري کی پوشه په خبره باندې نو سجدی د امام احمد سے پنځ پنځل لسدی دی حدیث الباب چې دی کې وای په دی حدیث الباب کې چې وای چې پنځل سجدی دي نو دی حدیث کې علما او سندی کلام مکړه امام ابو داود ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے پلا مالوانی وئی و اسنادهما ضعیف سند دی حدیث سره ضعیف دی خرست حدیث رازی چی سورہ حج پا دو سجدو بانے سره دیت فضیلت ور کڑے شوی دے نو دارستو حدیث علامہ البانی وی چی صحیح دے ایسا پوچھے پا خبر با دے دا حدیث چی کم مزمونگ وائیو دا دو سجدو ذکر دے کم راغے خدا زویف دے ورپسی حدیث سدے اگا صحیح دے دو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے دے فرمائی ما ویلو یاد اللہ رسولہ فزلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ورواله ورکړشوی د سورې حج ته ځکه پدې کې دوه سجدي دي. قال نام د الله حبيبي او من لم يجدهما فلا يقراهما سوق چې پکې سجدي نه کوي دا دواړه نونو دي لري رواه ابو داود او ترمذي. وقال هذا حديث ليس اسناده بالقوي امام ترمذي وي او په مصابي کې فلا يقراها كما في شرح السنه وګوره دي حديث بارک علماء لیکلي دي چې دا سري دا حديث وې سندن ثابت ده. دیو جن زمونږ علماء مرستنو ویلي شان ورشای کشمیری رحمت اللہ علیہ وئی چې د دوو سجدو دا حدیث صحیح ده. فتح الملہم کې علامہ شبیر احمد عثمانی رحم الله او حدیث صحیح ده. ابن حمام په فتح القدیر کې وئی حدیث صحیح ده. روح المانی ذکر کړی په تفسیر سورہ حج کې چې حدیث صحیح ده. ابن کثیر هم ذکر کړی علامہ البانی موي ادا یو مسله دی په لګورې ټول ائمه وصیت کړي وای اذا صح الحديث فهو مذهبي دا هر امام مجتهد چې حدیث صحیح ثابت شو بد دا وې زمما مسلک او مذهب دی نو حدیث کی د دو سجدی ذکر راغی دی ته امام احمد امام شافعی او نور ائمه کرام رحمهم الله لاړ دی اګوره دلته دای وی دی دی امام ترمذی وی هاذا حدیث لیس اسناده بالقوی ځکه دي کې دوه راویان راغلي دي ابن لهيعا او ابن هاعان علماو د فنویری کې حدیث حسن دی اسناد قوی دی علامه ابن قیم رحم الله او قاعده ذکر کړې وې د ابن لهيعا په حدیث به دلیل نیويشي خوچې د دنا دا کسان روایت دي عبد الله ابن وهب عبد الله ابن مبارک عبد الله ابن یزید دای چې روایت وکي نو دا به درشوي وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سجد في صلاه الظهر سجده کړي وا په مزد ماس په هین کې ورسره موږ نو کوم آیات د سجدي لستو ثم قام بیا ودري د سجدي نه پس فركع نرکو یو کا اباقی سے تلاوت یې ونکو اگر چې تلاوت جایز مو فراو انه قرا تنزيل الف لام ميم سجدا لذي پوشل چې د الله حبيب دا سورته مبارکه لستو رواه ابو داود رحمه الله امام ابو داود په سنن کې ذکر کړي فلا مالبانی وی حدیث ضعیف ده ځکه ان کې توا د پکی حدیث کې وی ان کې توا نا وعن هو د دغه صاحب نه روایت انه کانا انه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابن عمر رضي الله عنه بيشکه شاندار او رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القران لستو به په مون قران فاذا مر بالسجده کله چې بتیر شو پایات د سجدي کبره الله اکبر به او سجدا او سجده به او کو سجدنا معه مون بم ور سره سجدو کا نگر پوویون کی اوریدون کو دوارو سجدی دی اللہ اکبر یوی سجدیو کا ادی کی علماء اختلاف دے ویدہ تکبیر دے افتتاح ہو او کد نقل ہو تکبیرات الانتقالات خوبی جنجی امام پی کتا پورتا کی گی وی داول خبر اقرب ده چی دیبت الله اکبر یو تکبیر وی ده الله حبیب صلی الله علیه وسلم اگر رسول زایونو کې د بعض فقهاو اختلاف ده چې آیا په دې کې تشهود او سلام شته کنه پس د سجدې نه امخ کې تی قیام شته کنه هي سجدې نه مخ کې ودرې کې کنه اچې دې وکنه پس ورپسې تشهود او سلام شته کنه نو چا ویلی چې مستحب دي چې ودرېږي لکه د عائشې بی بی رضی الله عنها نه روایت شوه اچا ویلی قیام پکې مستحب نه دی د امام احمد سے مشهور قول دار وی سلام به پکې ګرځي یو دار چې نه به ګرځي ال احناف په نس پکې سلام ملام نشته بس ها الله اکبر دې سجده وکا بس را پورته شي خبره بس ها رواه ابو داود وعنه دغه صحابي ابو هريره رضي الله عنه روایت ته انه قال چې بشک د فرمایلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأ عمل فتح لسته او پکال د فتح د مکه آیات د سجدي فسجد الناس كلهم طول خلق سجده کړوا منهم الراكب والساجد وللارض زری دین سوارو نو پسوار لای سجده وکا او زنی سجده کون کې او پزمکا حتا ان الراكب لا يسجد ولا يديه هغه په خپل لاسو سجده وکړه کې نو ګور حدیث نس دې چې راکب اې دې په لغزه پسوار لای سورم په موټر یا په نور سو جناور او خواص باندې آیات د سجدي مې په سر دې سجدي راکته کم وای چې نفل پکېږي نو سجده هم پکې نسجده با پا سورلیم کی حتی ان الراکب لا یسجد علی یده لاسکی خو پا زین و پا غی سجده و کا اداولی کی خو چه دا غلاس حجم عمومی پا حالت دا سجده کی رواه ابو داود ابن عباس رضی اللہ عنہما عن روایت تش نبی ریح السلام لم یسجد فی شیم من المفصل سجده نو کړی په یو شی کې د سو مفصل سورتونو نا مستحول للمدینه کله چې د الله حبیب مدینه منورې تلاړو رواه ابو داود لیکن مفصل د سجده من راغلي خو حدیث ضعیف دی نو دې د احتجاج صلاحیت نه لري بل حدیث د اثبات صحیح دی او دې کې نفي ده نو په بازي کې چې نفي بازي کې اثبات نو ترجیح شلې اثبات لروي وانا عائشہ عائشی بیبی رضی الله تعالی عنها روایت ته قالت بیبی فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل چې وی به په سجدو د قران سجدو د تلاوت کې د شپې سجد وجهي للذي خلقه سجدو کا مخزما غزاد ته چې دا مخ پیدا کړي وشق سمعه کلاو کړي دی وګونه د دې ګور وګونه غهدا دا اورې دو طاقت پکې چولې وبشره او سترګي کلاو کړي دی د لیدو طاقت یې چولې بحوله وقوته بحوله په سبب د اړول د الله آفاتونو لره دې دواړونه وګونو سترګونه آفاتونه اړای کوي نه نه نو وګونه به کار فریزي او دل بوس کی سترګې به لیدل بس کی وقوته او په قدرت او طاقت دا ویچ دای پکې برقرار پریخې ندا دعای کولا. امام حاکم دام زیاد کری فتبارک اللہ احسن الخالقین نگر دا زان تالا حدد سجدی دعام شوارواه ابو داود و ترمیزی و النسائی وقال ترمیزی و هادا حدیث حسن صحیح وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت قال لے فرمائی جا رجل راغل و یو سڑے او ایدہ ابو سید خدری رضی اللہ عنہ لے لکنور روایاتو کی تصریر راغلے سو کدا رجل فقال ویلو یا رسول اللہ اید اللہ رسول رئیتنی اللیلہ ما زانو کتو بیگاش پاوانا نائی منزودوم کاننی اسولی خلف شجرتن تبویز دیونی نرستو والاڑمو مسکوما فسجدتو ما سجدو کا فسجدت شجرتو لی سجودی نو دیونیم سجدو کا زماد سجدی دو جنا فسمیتو آما واری دل دیونی نتقولو چیوی اللهم اكتب لي بها عندك اجرا يا الله ولي کی مال رب سبب د دې سجدي د ځان سره اجر وضع عني بها وزرا او لري کی زمانه پدي باندې بوج اې د ګناهونو بوج لري کی وزر ګناهونو ته وای وجعل حالي عندك زخرا وګرځي دا سجده ما د پاره د ځان سره یو خزانه او ذخیره وتقبلها مني او دا قبولك زمانه كما تقبلتها من عبدك داوود لك قبول کړي او دی ود خپل بنده داوود عليه السلام نا ابن عباس رضی اللہ عنہما وی نولستو نبی علیہ السلام آیات دا سجدی سم سجداو بے سجدو کا فسمیتو نماتی واوری دل یقولو چی فرمائلی دعائیوی مثل ما اخبرا هو الرجل لکسنگا چی خبر ورکڑو دغ رجل صحابیان قول الشجرا دوی نادونی ونی چې سویدی وغا پی رحمت اسلام پا سجده کیووی رواه ترمیزی و ابن ماجا الا انہو مگر ابن ماجا چلی لم یذکر و تقبلها منی کما تقبلتا من عبدک داود دا الفاظ نی ذکر وقال ترمیزی و هذا حدیث غریب او په یو نسخه کې داسې دي چې هاغه حدیث حسن غریب